Jij zit daar gewoon nog steeds. Ik zit er nog steeds, ja zeker. Nou, dat is wel bijzonder. Ja. Ik, ja. Hij blijft maar komen, dus het zonnetje was een beetje weg. Ja, is weer terug. Ja. Toen kwam hij gewoon weer terug. Ik dacht, ja, in dat geval ga ik nog niet weg. Nee. Ik hoef nergens te zijn. Maar het is zo vreemd, want ik heb ondertussen zoveel meegemaakt. Dat houd je mogelijk. Nee, ja, ik kan het me ergens wel voorstellen, denk ik. Maar ook hier heeft... Ik ben in het dafgrond geweest, ik ben op het veld geweest. Ik ben... Ja, en ik heb hier heel veel zien gebeuren. Ja, maar jij ziet er ook gelukkig uit. Dat hoop ik. Dus, nou, ik wens je nog veel meer. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, wonderbaarlijk. Die zat een hele tijd geleden, kwamen we die ook al tegen. Die zat op een stoel. En hij zat er nog steeds. En ik loop nu door de smalle gang van het Wilgenportaal. We zijn bijna weer bevrijd van de wilgen. Ik dacht, we kunnen beter, maar ik moet ook nog thuis komen. Dus als ik dan nu daar blijf hangen, dan wordt het op een gegeven moment vloeibaar.